व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तक प्रकट हो ये बह जाना। देवताओं की सभा में भगवान शंकर के वचन है ये। कोई कहते बैकुंठ में, कोई कहते शीर्ष आसन पर, कोई कहीं कोई शंकर बोले अरे व्यापक सर्वत्र समाना भगवान समझे समान रूप से व्यापक है। प्रेम तो प्रकट हो, जहाँ प्रेम होता वो प्रकट हो जाते हैं। कहाँ आई नहीं है भगवान, कहाँ नहीं है भगवान में सब जगह संसार नहीं है, पर संसार में सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के सब जगह ही संसार ऐसी बात नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, पृथ्वी से ही मिट्टी से बनता है, परंतु घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध देव बनते हैं। घट बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में होती है और नहीं होती, बालू में नहीं होती, तो चिकनी मिट्टी में होती है। तो चिकनी मिट्टी की तरह है संसार ये भगवान में। अरे भगवान तो अनंत पार है, अपनी असीम है, असीम वही कोई सीमा नहीं है। और छोटी से छोटी जगह, बारीक से बारीक जगह भी वह भगवान है। अणु अनियान मानो महतो महियान, अणु से अणु जगह भी परमात्मा है और महान से महान जगह परमात्मा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिससे परमात्मा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा के अंतर्गत है सब, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा सब में आ जाए और संसार बढ़ जाए ये नहीं है। संसार में किसी जगह ऐसी बात नहीं है, परमात्मा में संसार किसी जगह है। यथा प्रकाश एक कृतम लम्यू रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्ण प्रकाश निवार। जैसे सूर्य भगवान सब जगह होते हुए भी वो वास्तव में जहाँ प्रकाश तथा वही सूर्य है, रोज प्रकाश से तो समझ रूप है। शास्त्र में लिखा है कि जैसे यहाँ ये बिजली का प्रकाश है, ये भी सूर्य का ही है। बिजली का है, अग्नि का है, चंद्रमा का है, तारांगा के नक्षत्रों का है, चूनू है, पटपिंजरे में है, कहीं भी प्रकाश है, वो प्रकाश है सूर्य का ही। अलग अलग अलग अलग है, पर खास चीज है सूर्य। इस तरह से भगवान सब जगह परिपूर्ण है। और एक बात और है, सब ध्यान दें, हमारे सबके भगवान है। हम सबके सब भगवान को कह सकते हैं हमारे भगवान है। जैसे मैंने कहा भी 10-12 बालक हो तो माँ को सब कह सकते भाई मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ सेवा नहीं है, पूरी पूरी माँ है, पूरी माँ मेरी माँ है। ऐसे पूरे के पूरे परमात्मा अपने सब के, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे भगवान ज्यादा है तुम्हारे कमती है, कमती ज्यादा है ही नहीं। वो प्रेम तो प्रकट हुए, प्रेम है जिसके भीतर वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब प्रेम नहीं है वहां प्रकट नहीं होते। प्रकट हो ना हो ये बात अलग है, परम प्रमाद है सब जगह, सब जगह एकदम सब में परमात्मा है। जहां आप हैं वहां ही प्रेम से आप याद करो, वहां ही प्रकट हो जाएंगे। और वे हजारों लाखों करोड़ों अरबों जगह एक साथ में प्रकट हो सकते हैं, और दूसरी जगह में कमी नहीं होगी। मेरे एक जगह प्रकट हो जाए तो शक्ति आ जाए एक जगह, ऐसा नहीं है। सब जगह है, जैसे जैसे करोड़ों जगह प्रकट होने पर भी दूसरे व्यापक जैसे वैसे के वैसे ही है, वैसे वैसे ही पूरे वे भगवान हमारे हैं। अगर इस बात को स्वीकार कर ले आप, पहले तो स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है, फिर मानने की जरूरत नहीं है। मैं मान चुके दिख रहे जगह प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फिर अनुभव हो जाएगा सब जगह परमात्मा है। जैसे वर्णमाला के अक्षर है, सब सीखते तो कच्चा रहता है, पर अभी आपके कागज लिखने में फटाफट फटाफट लिख देते हो, कोई सोचना ही पड़ता नहीं कि कोई अक्षर सोचे है कौन सा लिखे कैसे लिखे। बहुत जल्दी जल्द फटाफट फटाफट फटाफट सब छोड़ देते हैं। ऐसे परमात्मा सब जगह है, सब जगह परमात्मा है, पूर्ण पूर्ण पूर्ण मध्य पूर्ण मेदम पूर्णा पूर्ण मध्य चले पूर्णम अदा पूर्ण विदम। वो परमात्मा पूर्ण है, इधर परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण बनता है, पूर्ण से पूर्ण दिखता है, पूर्ण पूर्ण पी रहता है, पूर्ण देव अवशिष्यते हैं। अंत अपार असीम है, उसको आप कहते हैं मेरे हैं। ध्रुव जी महाराज ने ध्यान दिया तो भगवान के साथ में एक होकर और आपने वायु को इकट्ठा किया, सब हवाएं इकट्ठे खेचे एक जगह, देवताओं के श्वास बंद हो गए, वायु को खींच लिया, दुनिया खर में मरने लगी। अब हवा में सीबे कैसे, तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान हंसे थोड़े से, वे समझते हैं हमारे को पता क्या परमात्मा से छिपी हुई बात है, क्या परमात्मा को परमात्मा न जानते नहीं। वह ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए तो ध्रुव जी छोटे थे, समय न में परमात्मा प्रकट हो गए, ये 5 वर्ष थे। तो मन में आया कि मैं स्तुति करूं, भगवान गुण गाऊं, और भगवान अपार असीम अनंत है, कैसे करूं। तो मन में आई, मन में भगवान के गुण गाऊं, तो भगवान ने उनके शंख गा दे, शंख सुरा और पास में माम प्रसुपता हूं संजय तक धरस धामना। भगवान है जो मेरी प्रेरणा करते हैं, ऐसे मन श्रवण हस्त का दिन समूह इंद्रियों को सबको प्रेरणा करते हुए सब के मेरे जोर से स्तुति करने लग गए। शब्द संतो एक बात सुनने की, आप अलग अलग समझते हैं, हमारा फल है, हमारी बुद्धि है, हमारी योग्यता है, ये सब योग्यता वाली बुद्धि सब परमात्मा की है। अभिमान आप कर सकते हो, अभिमान अभिमान करने से आप नीचे हो जाएंगे, अभिमान नहीं करो तो ऊंचे हो जाएंगे, सब ऊंचे अपने में। अभिमान किस बात का है, ये तो प्रभु की कृपा है, कृपा से प्रकट है, कृपा से सब जगह देखते हैं, सब जगह मौजूद है कृपा से। है जो जो परिपूर्ण परमात्मा है, जो सबके साथ में, सबके साथ में, सबके भीतर जीव का जो है, जो अभिमान ज्यादा करता है तो उसको बहुत थोड़ी थोड़ी सी थी है, उसको बनती से नहीं। जो अभिमान छोड़ता है, अभिमान छोड़ते छोड़ते सब छोड़ देता है तो सब जगह व्यापक जरूरत समाना सबको दिखते। उमा राम समय जग वही तो माँ तो बंधु कोई अलग नहीं है, सबके भीतर परमात्मा परिपूर्ण है। सम शांत सदघन सदघन आनंद खान आनंद व्याही व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। दियाशाही होती है ना, उसमें अग्नि रहती है और वो रगड़ होती है तो प्रकट हो जाए, ऐसे ही प्रेम की रगड़ जहाँ होती है वहां प्रकट हो जाए। और है सब जगह मौजूद है, दियाशाही क्यों कौन सी शिवाशाही में अग्नि नहीं है, सब में है। जहां घर्षण हुआ सच प्रकट हो जाती है, ऐसे परमात्मा सूर्य के मौजूद है। भीम हृदय में हो भाई प्रेम लवा लव प्रेम वही भगवान प्रकट हो जाए, सबके दूर कर देते हैं, सबके दूर हो जाए, अपार दूर हो जाए, अभाव दूर हो जाए, कमी कोई नहीं, किसी तरह की कमी नहीं है, सर्वथा पूर्ण हो जाए। पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदचरे पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति शांति शांति पूर्णमेव। भाइयो वो परमात्मा है सबके सबके, कोई कम ज्यादा नहीं है। जैसे एक माँ है सब बालकों की माँ है, ऐसे सबके भगवान है, सबके भगवान है, सबके भीतर है, बाहर है वो भीतर बाहर, अंदर बहिष्ठ स्वयं व्याप्य नारायण स्थित, अंदर बहिष्ठ व्याप्य नारायण स्थित, सब जगह है, अंदर बहिष्ठ बाहर भी भीतर भी, दस दिशा का दस दिशा, पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण और ईशान और अग्नि और नैऋत्य वायव्य, चार और बीच में, तो चार दिशा चार विदिशा आठ, एक ऊपर है नीचे, ये दसों दिशा, दसों दिशा में परिपूर्ण एक समान, एक समान है, सब में परिपूर्ण, सम रूप से शांत रूप से आनंद रूप से घन रूप से सब जगह। जिनके भाव होता है वो देखता है लाभ लेता है, और भाव बिना होते हुए भी कुछ पता नहीं था। प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना, प्रेम जहां होता है वो प्रकट हो जाता है। वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा कि मैं हूं कहां हूं, तुम पूछे हूं मैं रह हूं कहां, मैं पूछते सकता हूं जहां हो देहु कही मैं दुहे तुम्हें टिकाऊ सा हूं, आपने तो कह दिया सर से मैं कहां रहा हूं, आपने तो पूछ लिया मैं पूछते संकोच करता हूं, मैं ये पूछता हूं कहां नहीं है और नहीं की जगह बता दो, उनमें सुनकर मैं बता दू, इतनी जगह नहीं हो तो इतनी जगह अपने हो, भगवान चुप हो गए। बोले जान हो उठा दे कही तो मैं देखा उठाऊ फिर बताओ, फिर ऐसे बताया और फिर अभी वर्तमान में चित्रकूट बताओ, चित्रकूट में मारो वो अच्छी जगह है, वो विंध्याचल पर्वत है उसका एक टुकड़ा ही है, वो बताओ बड़ा अच्छा है। तो इसलिए भगवान कहां नहीं है, ये बात ही नहीं। हम ये दुख देखते हैं, हमारी दृष्टि स्थूल पदार्थों में जाती है, तो पदार्थों को ही देखते हैं, ज्यादा चेतन ये कहीं दिखते हैं, वास्तव में जड़ता है ही नहीं। चिन्मय सत्यदारण वही है, जितने भगवान को नहीं जानते हैं ये जड़ता है, वो जड़ता है, हमारे न जानने की जड़ता है। परमात्मा सब जगह है, ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, इस बात उस नाम लो, उसको पुकारो, जहां पुकारो वहीं परमात्मा है। परमात्मा हमारे है, हमारे जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, बालक कहता है मेरी माँ है, माँ मेरी, मेरी माँ है, ये माँ मेरी है, ऐसे भगवान के भक्त कहते हैं भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, अरे भगवान कहते हाँ हम तेरा हूँ। भक्त के भाव के अनुसार भगवान भाव के आई जनार्दन भाव ग्रहण करते हैं भगवान भाव। मिया भाई ने कहा मेरे तो कहते तेरे को पास दूसरा न कोई, मेरे तो कहते तेरे को पास दूसरा न कोई, मेरे तो कहते सिर को पास निश्चिंत है। मेरा भाई निर्भय है, निशंक है, निशोक है, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई आनंद है, मौज है, मौज है। स्त्री जाती पर भगवान को देख करके मस्त हो गई, ऐसे भगवान को जान कर भगवान के भक्त होते मस्त हो जाते हैं, तो सब जगह परमात्मा देखते हैं, कोई और है ही नहीं, और कोई हुआ नहीं, और कोई होगा नहीं, कोई और हो सकता नहीं, परमात्मा ही है। उस परमात्मा जानने के बाद में इस जड़ चेतन का भेद नहीं रहता, ये जड़ है चेतन है ये नहीं रहता है। वासुदेव सर्वम, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण सम शांत घन से। इस वास्ते समझो अपने भगवान को देखो, वाह वाह वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु, वाह पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम, पवित्र से पवित्र है, मंगल से मंगल है, शुभ से शुभ है, आनंद से आनंदमय है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, जो भगवान को जानने वाले हैं उनकी दृष्टि में हरदम आनंद है, हरदम आनंद है। देखो दुख होता है ना, आता है जाता है, आनंद आता जाता नहीं, आनंद रहता है, सब में परिपूर्ण रहता है। कुछ भी आप मत करो, चुपचाप शांति रहेगी स्वाभाविक, वो आने जाने वाला नहीं है। संसारी सुख है ये, वो सुख है दुख का घर, संसारी सुख है वो दुख का घर है, दुखालय मसाज दुख। संसार को भगवान ने दुखालय बताया, दुखालय औषधालय होता है ना, वस्त्रालय होता है, औषधालय होता है, भोजनालय होता है, ये विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्या ही विद्या है, पुस्तक पुस्तकालय पुस्तकालय है। ऐसे संसार दुखालय है और भगवान ने सुखा नाम ही नहीं, दुख दुख चेज क्या हो नहीं। इस वास्ते उस परमात्मा को जो जानता है तो ही उसको विशेषता से लाभ होता है, ऐसे लाभ के कारण खास भगवान है। इस वास्ते वहां राम सुन जग हुए, राम सुन नहीं तो जगह आई, परमात्मा सब जगह भाई। इस वास्ते भगवान का भजन करने वाले मस्त रहते, हरदम मस्त रहते, मौज में रहते हैं, मौज हरदम, मौज हरदम। दुख में भी सुख है, दुख में भी सुख है, सुख में भी सुख है, आनंद में भी आनंद है, संकट में भी आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मन्यते नादिंग तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे लाभ कोई होगा ये मानने में नहीं आती। और दुख का संयोग भी होगा, दुख का संयोग भी होगा, दुख रहेगा ही नहीं है, वो है नहीं। दुख कहाँ हो जाए, अपने मन से सुख मान ले, सुख मान ले तो दुख पैदा हो गया। मन से जहां सुख में मन लगाया तो दुख पैदा हुआ। अरे अपना शांत कुछ मत करो, सौंप जाओ शांत, एकदम शांत दे सकता। उसका नाम कुछ भी कहो, कोई भगवान कहते हैं, कोई हरि कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई प्रगति कहते हैं, कोई नेचर कहते हैं, ये नाम अलग अलग है, वो परमात्मा एक है। दूसरे अपनी अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग संत महात्माओं ने कहा है, परंतु वो एक है, सब में है, सबके प्यारा है, आनंद मौज मौज मौज का आनंद ही आनंद है, आठों पार आनंद हरदम। इस वास्ते अपने मान लो, पहले माना होता है, मानने के बाद दिखने लग जाए, फिर मानने के बाद दिखने लग जाएंगे। अक्षरों को सीखते हैं, पहले सीखते हैं अक्षर, फिर दिखते परमा दिखते सब दिखने जाती। किसी विद्या को आप सीखो, विद्या सीखने के बाद में वो विद्या और तरह ही होती रहती है। ऐसे भगवान और ही तरह के विलक्षण ही है, वो विद्या एक और ही है, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या अब सबके लिए है, किसी के लिए ना नहीं है। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, सब वेशों में, सब देशों में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, वो एक है सम आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, परिपूर्ण सम्रांत रूप से। उसकी चर्चा में, उसके नाम उसमें आनंद है, उसकी बात करने में आनंद है, उसी से वृत्ति होने में आनंद है, शांत है, आनंद है, आनंद घन है, दुख दुख तो सा ही नहीं। सबके सब भाई कह सकते हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। हम जड़ मानते हैं, ये मान्यता में जड़ है, जड़ चीज नहीं है। मेरा भाई ने कहा ना, मैं तो मेरे उपास दूसरा ना कोई, और मेरा नहीं दूसरा है, कोई है ही है नहीं, दूसरा है ही, कोई भगवान ही है, अनेक रूप से वो बने हैं, अनेक रूपों में वो एक ही है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, तो अलग अलग पत्ते हैं, पर पत्ता एक एक से मिलता नहीं, सब पत्ते एक से ही दिखते हैं, परंतु मिलन के अर्थ सब अलग अलग है, सब अलग अलग होले होते, एक वृक्ष है, एक वृक्ष होते अलग अलग है। ऐसे अनेक में एकता परमात्मा है, एक परमात्मा अनेक संसार है, उसी परमात्मा में सब में परिपूर्ण है। शांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो मैं जा रहा हूँ। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 14 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम